Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, anlattığım konuyla ilgili katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Kimi programlarımda yayın sırasında görselleri ya da kullandığım kaynakların linklerini de paylaşıyorum. O yüzden sosyal medya hesaplarımı takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Bilmeyenler için yine hatırlatayım, soranlar oluyor. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan ya Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşma şansınız var. Evet, 52. yayın dönemi başlamış bulunuyor. Botanitopya'nın 6. sezonuna da girmiş oluyoruz böylece. Bu vesileyle her hafta bu keşif yolculuğunda bana eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum siz sevgili Açık Radyo dostlarına. Zaman akıp gidiyor. Yaşadığımız tüm bu karmaşanın ortasında her türlü felaket misliyle katlanmışken iyilikle direnmeye devam eden ve bana hiç yalnız olmadığımı hissettiren sevgili radyom Açık Radyo 25. yılını kutluyor. Dile kolay, güzel işlerin soluğunun pek erken kesildiği bu topraklarda gerçekten azımsanmayacak bir başarı. Daha da köklenip daha nice çeyrek asırlara ulaşsın. Bu vahaya, bu nefese hepimizin gerçekten ihtiyacı var. Evet sevgili dinciler, bugün 1600'lerin Kuzey Avrupa'sına doğru uzanıp çiçek veya kadife takma adlarıyla bilinen Flaman ressam Büyük Jan Brueghel ve onun çiçek buketlerinden konuşacağız. Flaman çiçek resimlerini aristokratların ve koleksiyoncuların statü göstergesi olarak sanatçılara sipariş ettiği ölü doğa resimlerini, burada resmedilen bitkilerin, hayvanların ya da nesnelerin hangi anlamları yüklendiğini kısaca anlatmıştım bir programda. Bugün efsanevi Brueghel ailesinin çiçek lakaplı büyük ustasının imkansız buketlerine odaklanacağız daha çok. Neden imkansız buket diyorum? Çünkü aslında farklı mevsimlerde çiçeklenen bitkiler açmış halleriyle yan yana gelir bu kompozisyonlarda ve elbette diğer Flaman ressamların buketlerinde de. Vazoda çiçek temasıyla tekrarlanan bu ölü doğa resimleri 17. yüzyılda uluslararası ticaretin yükselişe geçtiği Flaman topraklarında nasıl bir bitki hareketliliği olduğunu da bize anlatıyor. Aristokratlar, zengin mülk sahipleri için birer statü göstergesine dönüşen egzotik türlerle ilgili çokça ipuçları yakalayabiliyorsunuz incelediğinizde. Doğadan canlı örneklere bakılarak yapılmış olması botanik bilim açısından da ilham verici elbette. İstanbul'dan Hollanda'ya gitmiş çiçekleri de görebiliyorsunuz tek tek. Çoğunlukla gücün ve ihtişamın simgesi olarak bizim ağlayan lalemiz örneğin Frittillaria imperialisler yerleşir resmin odağına. Onun hemen yanında paha biçilemeyen alev yalama gibi çizgileri olan Semper Augustus lalelerini ya da Viceroy lalelerini görürsünüz. Hemen altında yine bizim topraklardan gitmiş derin mavi renkleriyle yabani sümbüller görünür. Ve denizlere hükmeden ticaret ağları sayesinde dünyanın farklı köşelerinden gelmiş birçok farklı bitkiyi de. Çok nefis bir kitap var bu konuyla ilgili size önerebileceğim. Ben de oldukça faydalanıyorum. Washington'daki National Gallery of Art'ın yayımladığı bir kitap bu. Arthur K. Will Locke Jr.'ın yazdığı From Botany to Bouquets, Flowers in Northern Art, yani botanikten büketlere, kuzey sanatında çiçekler başlığı altında. Çiçek resminin kökenleri, 16. ve 17. yüzyıl baskı ustası ve ressamların botanik kitapları, el yazmaları ve sulu boyaları eşliğinde inceleniyor. Çiçek sembolizmiyle ilgili konuları da deliliyor kitapta. National Gallery 1999 yılında bir sergiye özel hazırlamış bu kitabı ve PDF'inde ücretsiz olarak erişime açmış. Twitter adresim üzerinden linkini paylaşacağım sizinle. Bugün büyük Jan Bruegel'e mercek tutuyoruz ama Kuzey Avrupa'nın diğer çiçek ustalarını da konuşacağız zaman zaman. Büyük Jan Bruegel ailesinin ikinci kuşak üyesi. Minyatür tarzında günlük yaşamdan sahneler içeren manzara resimleri, alegorileri, mitolojiden ya da kutsal kitaptan alıntıların da olduğu çiçek resimleriyle biliniyor. 1568 yılında Anvers'te yaşlı Pieter Bruegel'in ikinci oğlu olarak doğmuş ama babası kısa süre sonra vefat ettiği için onu tanıyamadan büyümüş. Anvers'te kimi baskı ustası ve sanatçıların yanında yetişmiş, babasının işlerini kopyalamakla başlamış sanat eğitimine. Büyük annesi Maiken Verhoes'tan sulu boya resmini de öğrenmiş ama sonra Jan'ın sanatsal yaklaşımının asıl belirleyicisi uzak kentlere yaptığı yolculuklar olmuş. 1589 yılında o zamanlar kuzeyli sanatçıların mutlaka ayak basmak zorunda olduğu topraklar olan İtalya'ya giderken birçok doğa manzarasıyla da karşılaşıp belleğini alır. Alpler boyunca gördüğü tüm dağları ve kayaları özümseyerek sonraları bunu tuvallerine de büyük bir tutkuyla aktarmaya başlar. Köln'de, Venedik'te konaklayan Jan'ın Napoli'nin anıtsal mimarisiyle ilgili kimi çizimleri ve manzara resimleri de bu kentte de bir süre kaldığını belgeliyor. Roma'ya da gider. 1592 ve 93 yılları arasında Roma'dayken kardeşi Matisse ile birlikte resim yapan Anversli peyzaj uzmanı Paul Bril ile de arkadaş olur. Babası yaşlı Pieter Bruegel'in orman resimleri kadar Bril'in doğal tasvirlerinden de etkilenir. Roma'da yaşayan bu Flaman ressam kuzey resimlerine meraklı koleksiyonculara hitap edecek atmosferik manzaralar çiziyordu. Jan babasının eserlerini kopyalayarak büyümüş olmasına rağmen ondan ya da cehennem tasvirleriyle bilinen kardeşi genç Pieter'den çok az etkilenmiştir aslında. Jan Bruegel daha sonra ömür boyu arkadaşı ve patronu olacak Kardinal Federico Borromeo ile de Roma'dayken tanışmış. Kardinal Bruegel'in işlerini doğanın kendisi kadar uçucu, yaşam dolu diye tarif edecektir daha sonra. 1595 yılında Milano başpiskoposu olduğunda kardinal ile birlikte Milano'ya giden Jan onun siparişi üzerine birçok manzara ve çiçek resmi yapmaya başlar. Burada yaklaşık bir yıl kaldıktan sonra neredeyse tüm sanat yaşamını geçireceği Anvers'e döner ve dönüşünden bir yıl sonra Ressamlar Birliği'ne girerek usta ressam olduğunu kanıtlar. Orada Peter Paul Rubens ile tanışıp dost olan ressam onun isteği üzerine bazı yapıtlarda ona yardım etmeye de başlar. 1602 yılında da Saint-Luc loncası dekanlığına atanır. Ertesi yıl Bruegel'in her şeyin yolunda gittiği o güzel hayatı bir trajediyle sarsılır. 3 yıl önce evlendiği karısı oğlu Jan'dan sonra gelen kızını doğururken hayata veda eder. 1603 yılında karısının ölümünden sonra Prag'a gitmeye karar verir. Bir yıl sonra Prag'da 2. Rudolf'un sarayına davet edildiğinde ünlü bir ressamdır artık. Çok kısa süreliğine kalsa da burada Rudolf'un doğa tarihi koleksiyonunda yer alan muhteşem örneklerin bir kısmını görme şansı da bulur. Aynı zamanda Amsterdam'dan yeni gelmiş olan Roeland Severy ile tanışır. Severy titizlikle boyanmış birçok hayvan ve bitkilerle dolu kompozisyonlarıyla tanınıyor. Bir ölü doğa resminde 44 farklı hayvan ve 63 çiçek türünü resmetmiştir örneğin. Bizim ters halimiz Fritillaria Imperialis onun bir resminde yine kompozisyon odak noktasına yerini almış. Hemen altında çizgili Semper Augustus laleleri, kırmızı, mavi, sarı ve beyaz süsenler var. Nergisler de dikkat çekiyor. Yine diğer flaman çiçek kompozisyonlarında olduğu gibi görseli paylaşacağım sizinle Twitter adresimden. Burada bir parantez açayım. Severy özellikle nesli tükenmiş dodo kuşu resimleri biliniyor. 1626 tarihli ünlü bir tablosu Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. Birçok dodo kuşu illüstrasyonunda kaynağı bu resim aslında. Büyük Jan Brueghel bakır levha üzerine yağlı boya çalıştı. Mouse, Rose and Butterfly, yani fare, gül ve kelebek resmi yaparken de büyük olasılıkla minyatürist ressam Horace Hofnagel'in desen kitabını görmüş ya da minyatür resimlerinden esinlenmiş olmalı. Brueghel bu küçük resmi Temmuz 1605 tarihinde Borromeo'ya gönderdiğinde kardinal şöyle bir yorumda bulunur. Kimse bu kadar detaylı ve özenli çalışılmış bir yağlı boya görmemiştir. Brueghel çiçeklerle dolu ölü dua resimleri için birçok fikir biriktirdikten sonra tekrar Anvers'e döner. 1606 yılında kardinale yazdığı bir mektubunda onun sipariş ettiği bir resimle ilgili hayranlık uyandıracak. Sadece canlı örnekten resim edilmiş olduğu için değil, gidip portresin çizdiklerim arasında farklı, hiç bilinmeyen, burada Anvers'te olmayan çiçekler var diye yazar. Kardinal Borromeo için yaptığı bu resimdeki kompozisyonda 8 lale, 5 cüsen ve en az 9 nergis dahil 100'ün üzerinde farklı türde çiçek vardır. Brueghel'in kardinale yazdığı mektuplar 17. yüzyıl başlarında yaşayan bir çiçek uzmanının çalışma metotlarıyla ilgili de birinci elden bilgiler içeren birer belge niteliğinde. Nadir ve o zaman pek bilinmeyen türlerin peşinde uzak kentlere seyahatler yaptığını, hatta resmetmek için çiçek açma mevsimlerini beklediğini de anlıyoruz bu mektuplarda. Kardinale yaptığı işler o kadar başarılı olur ki diğer koleksiyoncular için de benzer resimler yapmaya başlar. Bu işlerden biri olan Flowers in a Glass Vase, yani cam vazoda çiçekler, sanatçının yaşam dolu stilini en güzel biçimde gösteriyor. Duyarlı fırça darbeleri sayesinde o dalların ucunda açmış çiçekler neredeyse canlı gibi kadrajından dışarı taşıyor. Laleler, karanfiller, nergisler, anemonlar, unutma beni çiçekleri, hezaren çiçekleri ve pembe güllerden oluşan buketli sanatçı, yaprak ve çiçeklerle ritim ve dengeyi yakalarken taç yaprakların şeffaflığı ve renk nüanslarıyla az sanatçının başardığı mükemmelliğe ulaşıyor. Cam bozanın şeffaflığı, girintili, çıkıntılı yüzeylerdeki yansımalar, ışık vurgularında da aynı şekilde. Resimlerdeki çiçeklerin canlılığı da hayranlık uyandırıcıdır. 1628 yılında Brueghel'in bir resmiyle ilgili kardinal şöyle söyler örneğin, yani kış her yeri buzla kapladığında ona bakmaktan keyif aldığını, gerçek olmadığını bilse de bu çiçeklerin neredeyse kokusunu bile hayal edebildiğini yazmıştır örneğin. Farklı mevsimlerde açan çiçeklerin bir araya gelmesinin imkansız olduğu buketlerdir yine bunlar. Brueghel doğadan canlı örneklere bakarak yağlı boya eskizleri yapamadan nadir ve birbirinden güzel çiçekleri kompozisyonlarında en ince ayrıntısına varıncaya dek resmetmiştir. Buketlerin her biri eşsizdir üstelik. Dikkatle bakıldığında bazı flaman çiçek ressamlarının aksine Brueghel'in nadiren benzer buketleri birden fazla işinde kullandığını görüyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, programın ortalarına gelmişken soluklanıp bir müzik arası verelim şimdi. Leo Delibes'in opera eseri Lachmann'in büyüleyici şarkısı Çiçek Düeti'ni dinleyelim şimdi. Birkaç dakika sonra tekrar buluşacağız. Thank you. Merhabalar tekrar. Açık Radyo'dasınız. Flaman ressamlardan Çiçek yani Blumen lakabıyla tanınan Büyük Jan Brueghel ve onun imkansız çiçek buketlerinden konuşuyoruz. A Basket of Mixed Flowers and a Vase of Flowers. Bir sepet karışık çiçek ve bir vazo çiçek eserine bakalım örneğin. İçinden laleler, düğün çiçekleri, güller, anemonlar ve haseki küpeleri taşan hasır sepet, özenle lale ve düğün çiçekleri yerleştirilmiş Venedik camından vazonun yanında duruyor. Bu kompozisyondaki tüm unsurlar tazeliği vurguluyor. Yani vazodaki çiçeklerin hemen yakındaki bir bahçeden kopartılıp vazoya yerleştirilmiş olduğu duygusunu izleyiciye geçiriyor. Kalın ve koyu boyamalardan camsı katmanlara Brueghel'in duyarlı dokunuşu olağanüstü bir doğallığa sahip incelikli ve coşkun biçimler yaratıyor. Yılın hiçbir mevsiminde hiçbir bahçıvanın toplayıp bir yere getiremeyeceği bu çiçek bolluğu, tanrısal bereketin, doğanın olağanüstü zenginliği ve güzelliğinde bulunabileceğine dair teolojik bir kavrama temelleniyor. Tanrı'nın yarattığı her şey, çiçekleri, böcekleri ve kabukluları farklı mevsimlerden güzel çiçeklerle buluşturmak, onun yüceliğini, ondan gelen bolluğu da kabul etmek demek. Brueghel'in sanatsal yaklaşımı öte yandan Hipokrat'a ait Ars Longa Vita Brevis yani sanat uzun hayat kısa temel kavramına da dayanıyor. Sanat diye çevrilmiş Latinceden ama burada Ars ile tıp ya da hekimi ifade etmiş olabileceğine dair görüşler de var. Tanrı'nın dünya üzerindeki harikaları sınırsızdır ama çiçeklerin güzelliği hayatın kendisi gibi gelip geçicidir. Bu boyanmış çiçekler doğada solan ve ölen çiçeklerin aksine sonsuza dek yaşamaya ve açmaya devam eder. Çiçekler ve çiçek resimleri Tanrı'nın yüceliğini aktarmak adına çok etkili bir rol üstleniyor. Doğanın, Tanrı'nın yaratımlarının bolluğunu anlatılırken İncil'de çiçeklerle özdeşleştirilmiş sayısız pasajların alıntıları da başvuruluyor. En çok bilinen pasajlardan biri örneğin şöyle yazar. İnsan soyu ota benzer, bütün vefası kır çiçeği gibidir. Tanrı'nın soluğu esince üzerine ot kurur, çiçek solar ama Tanrı'nın sözü sonsuza dek yaşar. 17. yüzyılda doğa harikalarının keşfi katlanarak arttıkça bir yandan hem Kalvinistler hem de Katolikler dünya üzerindeki her şeyin gelip geçici olduğuna da dair bilinci yaymaya çalışır. Brueghel'in çiçek buketlerinden birindeki bir cümlede bunu söylüyor bize. Şöyle yazıyor. Çok güzel görünen ve güneşin güçlü ışığında çok çabuk solan bu çiçeğe bak. Tanrı'nın sözüne dikkat edin ancak o sonsuza dek sürer. Geri kalanı için dünya boş. Tanrı'nın cömertliğine, insana sunduğu bolluğa şükrederken flaman sanatçılar yaşamın gelip geçiciliği, dünyanın faniliğini anımsatacak farklı unsurlar da eklemeye başlar. Çiçek buketlerini daha gerçekçi gösteren, tırtıl tarafından yenmiş ya da deforme olmuş yapraklar gibi örneğin. Kompozisyona toprakta yaşayan tırtılların, kurtların ve çekirgelerin eklenmesi de yaşamın kesin bir yok oluşla sonuçlanacağına işaret eder. Çiçek buketlerindeki bu ince de değindirmelerin, kuru kafalar, kum saatleri ve yaşamın gelip geçiciliğine dair uyarıcı yazılar gibi vanitasın bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Yani vanitas zenginlik sembolleriyle birlikte yaşamın geçişini, zevkin, boşluğunu ve ölümün kesinliğini gösterir bize. Brueghel'in çiçeklerine baktığımızda, dokunduğumuzda hemen dökülüverecekmiş gibi görünen çiçekleri de o naif, yumuşacık dokusunu ellerimize duyar gibi oluruz. Yaşam ve ölüm arasındaki o incecik çizgi gibi. Kardinal Borromeo, sanata düşkünlüğüyle de tanınan biri olarak insanın ruhsal dünyasını biçimlendirmede sanatın gücünü ve etkisini de fark etmiş olmalı. 1606 ve 1608 yıllarında Brueghel'e birçok çiçek resmi sipariş eden kardinal, Bakire Meryem ve çocuk resminin etrafını saracak çiçeklerden bir çelenk yapmasını da ister ondan. Brueghel de büyük bir tutkuyla bu işe sarılır ve Book of Hours el yazmalarının o resmini anlatım geleneğinden yola çıkan bir eser çıkarır ortaya. Bakire Meryem'in saygıdeğer figürünü çevreleyen onlarca çiçek vardır bu eserde. Ve o çiçek çelenginin ortasında melekler ve bir çocukla görünen Bakire Meryem'i resmeden ise Brueghel'in yakın arkadaşı, birlikte birçok işlerimize attı Rubens'tir. Jan Brueghel 1625 yılında bir kolera salgınında hayatını kaybedinceye kadar kariyerinin son bölümünde çiçek resimleri yapmaya devam eder. Onun ölümünden sonra babasının ressam olarak eğittiği ve ufkunu genişletmesi için İtalya'ya gönderdiği genç Jan Brueghel bu yolculuğu kısa kesip aile atölyesini devralmak için Anvers'e dönmek zorunda kalır. Ve o da küçük kardeşi Ambrosius Brueghel de babalarının izini sürerek çiçek natürmortları geleneğini sürdürürler. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta Flaman ressamlardan Büyük Jan Brueghel'i ve Tanrı'nın yüceliğinin olduğu kadar yaşamın gelip geçiciliğini de anlatan olağanüstü çiçek buketlerini konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun. Sosyal medya hesaplarımı tekrar hatırlatayım. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarını takipte kalın lütfen. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.